da mnogo pisa. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Od sja jutra rosa blista, cvijet od cvijeta, list do lista. Čela sanja bijeli je nas, aha, pošto ti reći ljudi. Kao gostište nas. Koje godine kad nije ljudi, zahvališ. Uz. Jedna klupa, tiha luka. Tvoje uste, moja ruka. Nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Dobar dan ili dobroveče svima, evo nas na predstavljanju knjige Kolumni i ogleda Marina Bakića, Pokoreni grad. Knjiga koja, ja bih rekao, srećom, ima u njoj dosta negativnih stvari, a srećom samim svojim postojanjem i ovim događajem demantira svoj naslov. Naslov je efektan, ali eto i činjenica da imamo tu knjigu i da je ovakav odaziv, a i činjenica za koju ni slučajno nećemo nekoga pohvaliti ili čestitati, ali koju ćemo dijagnosticirati da se odvije u gradskom kazalištu, isto nešto govori. Ovdje je okupljeno, jesu Marine, su sve kolumne? Pa odabir je. Odabir kolumni iz 2008. i 2020. Ali eto, na 480 stranica, tako da ovaj, svakako ćete imati što za čitati. Tamo na drugom dijelu dvorane je prodajni stol, pa budući ovu neku ruku i sam izdat, ono svakako kupite po cijeni od 60 kuna, koja je više nego simbolična, pa i pomognite cijeli projekt. Zamolio me Marin da ja pročitam zahvale, ali on za kraj pripremio ono ubitačan govor, tako da odemo svi depresivni od ovuda, pa urednik znači knjige Nikola Mokrović, lektura Draženka Polović, korektura ja, recenzenti profesor dr. Znanosti Vladimir Laj i dr. Znanosti Danko Plevnik. Naslovnu fotografiju Marina Bakića u hotelu Central, bivšem hotelu Central, napravio je Miodrag Vasilj, a dizajnirao je naslovnicu Leona Blesić. Izdavač je Udruga za razvoj građanske i političke kulture Polka, a još zahvala idu Zorin domu i pekari Dubovac. Pa ovaj, da ja sad toliko ne duljim, ko nekakav prelazni dio za prvog govornika, spomenuo bi da ono što je također dobro kod knjige i kod cijelog projekta i koje malo demantira Marinov naslov, ali ne i ono što je unutar korica knjige, je što je upravo naš prvi govornik, gospodin Laj, spomenuo. Ova knjiga je mogla biti u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, nažalost, a upravo je Karlovac jedan od onih, zapravo ne jedan od onih, nego možda sa jedinstvenim projektom, tako da Marinu treba čestitati na tome, kao što i na nekim drugim stvarima koje on radi, za one koji ga možda malo manje znaju. Također je aktivan u civilnom društvu, on nas je pokrenuo sve u akciji Spasimo Koranu protiv gradnje zida na Koran i vjerujem da ćemo to uspješno završiti. Za sad stvari idu dobro, ali nikad se ne zna. Pa evo ja bih gospodinu Laju koji ima i pregovor u knjizi dao riječ kao prvom govorniku. Evo kratko, dogovorili smo se svako 5 minuta, pa onda ako bude pitanja od dinamike, onda se možemo dodatno uključiti. Knjiga je ogromna. Ja kad vidim tako debelu knjigu, ja odustajem uopće da je čitam, ali Ovdje bi napravio jednu napomenu. Ne morate čitati sve, to su naprosto 164 kratke priče. Probajte taj broj zamisliti. 164 kratke priče. Od koje si izaberete ko na jelovniku ono što vas po naslovu i prvim rečenicama u toj kratkoj priči zanima. Druga stvar, ja sam ovdje zato da pomognem Marinu da se ova knjiga proda. Zašto? Zato jer on je jedan hrabar momak koji vrlo, kad bi rekao, skromno financijski žive, ali se usudi stalno ići u nove projekte i tako da je ovo užasno važno da se knjiga tih 300 primjeraka rasproda, plate troškovi tiskanje i tako dalje. Govorimo o životu, o nikakvim fantazijama. Ja sam već prepravio i naslov knjige i dao sam je pod naslov, ne, inače ne miješam se nikad u autorska posla, ali kao sociolog, istraživač, više od pola stoljeća već, i kao politolog, a i Marin je politolog po profesiji, pa se tu jako dobro razumijemo. Ja sam ovaj O, pokoreni grad, prekrižio i meni sad piše pokreni grad. Zašto? Pa vrlo jednostavno, kad sam prije dosta godina, došao ću u Karlovac prije 5 godina živjeti, a pitao ga šta je to aktiviraj Karlovac, onda mi je on tu brošuricu, knjižicu, kako god je nazvali, dao, poklonio, ja sam pročitao i razveselio sam se. Ne? Meni se čini da je osnovni fon, boja, miris ove knjige zapravo pokreni grad. Nismo o tom pričali. Ovo sam prekrižio prije pola sata, ne prije, ali sam shvatio šta je zgodno za reći. A u smislu da je zapravo osnovna intencija da se nešto promijeni u ovom gradu. Tu se mnogo toga treba i može promijeniti, ali uz neke pretpostavke koje do sad nisu ispunjene. Ovo je jedan vrlo ugodan grad, meni je užitak u njemu živjeti, jel? A bio bi još ugodniji kad bi se te neke stvari u društvenim odnosima, uopće u geštaltu, u ustroju, ponašanju, uređenja odnosa i tako dalje, promijenile bar kroz idućih 10 godina, ako ne prije. Samo par natuknica. Ja sam osobno koji istraživač ovo doživio, bez obzira što je on u osnovi novinar, kolege koji će govoriti su novinari, ja sam ovo iz svog obrazovanja doživio, budući da ima strašno puno empirijske građe. Naravno, ona je subjektivna, ona je zapisana od jednog autora, ali po meni je to jedno longitudinalno, kvalitativno istraživanje. Kad bi ja sad to uzeo ruke i na 100 strana to preradio, to bi bila ista priča, ali građa za tu priču o pokreni grad je unutra. Samo što tu ima puno emocija, puno bijesa, puno zamjerki, puno vrednovanja, što je sve normalno. Svako od nas ima pravo vrednovati ono nekog drugog, nešto drugo iz svog stanovišta. Ako ne živimo u jednoumlju, čini se da u Hrvatskoj je jednoumlje dosta u modi kod mnogih, ne samo kod vladajućih, ima tu raznih jednoumlja. Ako ne živimo u jednoumlju, onda ovo je jedan krajnje legitiman i zdrav kreativni postupak. Pod naslov knjige, a taj pojam je upravo i Marin koristio u knjizi, raspravna kultura. Mene je to razveselilo takvu kovanicu vidjeti, nisam je baš često sretao prije. Ali. Dakle, ovo je knjiga koja se zove Pokreni grad, prilog raspravnoj kulturi o pitanjima razvoja grada Karlovca. I onda 2008-2020. Tako ja doživljavam tu knjigu, tako vama predlažem da kad izvedite drugi korijen iz ove 450 stranice, iz te ukupne emocije u kojoj ima dosta gorčine, ne one nezdrave, nego argumentirane gorčine, kad kaže nisam sudionik urbicida grada, onda je to nešto strašno, jel? Ali on naprosto nešto hoće tim poručiti. Nemam ništa s pasivizacijom građana, jel? Ili protiv sam karlovačke vladavine partitokratskom antimeritokratskom sustavu koje desetljećima razara grad i usporava kočenje razvoja i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ova knjiga ima zapravo jednu zdravu notu da se ljude koji je čitaju, a mnogi od vas koji ste iz Karlovca, odmah ćete prepoznati situacije, vremena, ličnosti, jel, svih tih malih drama, malih događaja i tako dalje, da se tu može otvoriti jedna vrata prema budućnosti. Ako će idućih 20 godina u Karlovcu biti kao što je bilo prošlih 20, to nešto neće stimati sa svim Karlovčanima ukupno. Vrlo sam drzak kad to kažem, ali mislim da sam sociološki, analitički i politološki u pravu. Evo, samo toliko i još bi napomenio jednu stvarčicu. a to je ovako intimistički. Piše na praznom papiru ocu. Marin je sin oca novinara. I ono što je meni bilo isto drago vidjeti, dakle, to je duboko ukorenjeno djelovanje i s tim završavam. On je rekao da je od rane mladosti političko biće, ili ono što bi Aristotel rekao, je politička životinja, zon politikon. Dakle, Marinu nema spasa, on će nastaviti biti političko biće, bavići se i dalje, vjerujem da će stvoriti još neke nove priče, nove knjige. I još samo zadnja rečenica, meni se čini da je ovaj način kako je objedinio kratke te kolumne, kronike i tako dalje, vrlo dinamičan. Jer kad se radi na knjiga koherentna, onda je ona dosta zgusnuta, ima gestalt, pa je sve u nekakvim krutim odnosima. Ovo je kao da idete kroz gomilu raznih priča, možete uzeti, možete odbiti, ali u svakom slučaju postoji jedna unutrašnja linija, a to je borba grčevita za jedan bolji, ljepši i ljudski, i ne znam koje pridio je još upotrebio, grad Karlovac. Hvala. Marina i mene inače veže i novinarstvo, ja sam mu bio prvi urednik, a on je meni na neki način bio prvi novinar. Kad sam preuzeo Večernji, već je bila tamo uigrana ekipa, kad sam postao urednik, a Marin je bio prvi novi novinar koji je došao. Time ne preuzimam niti zasluge, niti krivicu za ono što je postao. Krivicu, da. Da, ali recimo da smo se izdurali, ja sam izdurao njegove one prve naslove sa policijskih izvješća o krađi domaćih životinja, tipa ukradene 3 glave, 5 repova i 16 nogu. On je izdržao to da ga ja šaljem na nogometne utakmice, što mu je bilo vjerovatno najveća patnja, i to sam radio kad je pretjerao s naslovima. Pa sad kad smo u tom novinarskom dijelu, sljedeći govornik je Damir Kundić, urednik u Novom listu, na onom izdanju Novog lista, koji će se možda osvrnuti više na taj novinarski dio, ili ne znam šta je isplanirao. Dobar dan svima. S obzirom je gospodin Laj spomenuo, ovaj bio na početku knjige koji piše ocu, ja bih se sjedio s inače Marijanom ocu. Marijan pisao predgovor za također knjigu kolumni prije jednog koga, to je bilo 10-15 godina, to je bih sam bio urednik. Bliže malo. Ja se čujemo slabo. Okay. Uglavnom, htio sam reći da sam, Marinovom ocu Marijanu prije nekih 15 godina pisao predgovor za također knjigu Sportsku kolumnu u tom slučaju. I tad sam njegov novinarski rad usporedio, što je bilo, malo mi danas ta onako prispodno dosta bedasta iz današnje perspektive, tad sam ga usporedio s Filekima, a namjera je bila njegov novinarski rad. Namjera je bila reći da kao što su Fileki nekako jelo koje ljudi naprosto ili ne mogu smisliti, ili ga obožavaju, dakle nema sredine. Onda je bila reći da je Marijan Bakić novinar koji, što je dosta rijetko za sportske novinare, koji su uglavnom nekakvi onako puki zapisničari, i rijetko kod njih se uopće iznosi nekakve svoje stavove, da izaziva reakciju i da ga ljudi doživljavaju. E sad, dobar dio toga bi se mogao primijeniti na potomka, jel, Marina Bakića. S tim da ja bi se usudio primijetiti, Marija neće zameriti, ja osobno mislim da je Marin u nekom novinarskom smislu, i to bi generacijski tako i trebalo biti, jel, nadmašio svog oca, od nekakve tog nekog svog osobenog i originalnog stila pisa, duhovitosti koja je dosta onako sklizak teren, rijetki politički komentatori, mnogi se pokušavaju upustiti u to neko područje duhovitosti, rijetko od njih to ga uspijeva, do toga da se u svim tim pisanjima, ja sam Marina pratim i u kolumnama, ne sad samo u knjizi, nego cijelo vrijeme njegov rad, tu se vidi jedno dosta ovako i široko područje interesa i erudicije i tako dalje, i ono, oštrina pera, to je stvarno, mislim da dosta si se dobro ovog izgleda. Tastature, ne tastature, sve bolje i bolje, da. Međutim, htio sam reći, iako ovo što ću sad reći, možda današnji ovaj broj ljudi koji je stvarno meni nevjerojatan i ono, iznad svih očekivanja, Marinov problem je Malo sad moram na taj dio. Mislim, taj jedan drugi problem koji ima Marina, to je zapravo više problem svih nas ostalih. Jel? Knjiga koja se zove Pokoreni grad, jer se slažemo, ste super primijetili ovu foru sa Pokreni gradom. Dakle, to mislim da nije knjiga koja samo secira tu nekakvu našu karlovačku političku, mentalnu, kako god hoćete, scenu, kloaku, kako god nazvali, jel? Nego knjiga koja dosta govori i o pasivizaciji zapravo karlovačke javnosti. Iako opet kažemo, danas bi trebalo demontirati to o čemu pričamo, isto tako situaciju u kojoj se danas nalazi karlovačko novinarstvo koje, neću reći da je karlovačko novinarstvo onako oksimoron danas, ali je, činjenica jest da je dosta umrlo. Jer Karlovac je, ono, podsjetit ću, još prije nekakvih 15. godina imao stvarno dosta jaku lokalnu novinarsku scenu i to ne govorim samo zbog toga što je tu u jednom trenutku mi smo brojali. Prije nekakvih 15. godina u Karlovcu se jedno 70-80 ljudi je živjelo doslovno novinarstva, dobivalo je plaću, imali smo dosta jaka dopisništva nacionalnih listova, Jutarnjeg i Večernjeg. Postoje je taj spomenuti Karlovački list. Postoje je tjednik 7 dana i čini mi se da su stvari tad bile takve da su, ne znam, postojala je čak među nama nekakva, koji smo se u to vrijeme bavili tim poslom, nekakva kompetitivnost. Mi smo se doslovno natjecali, ne svi naravno, ali ljudi, pojedinci među nama su se doslovno natjecali u otvaranju tih nekakvih tema, u istraživanju i tako dalje. Danas, u stvari, ja ne bih htio uvrijediti nikog ko se danas bavi novinarstvom u Karlovcu. Na koncu konca i sam se bavim njim još uvijek ovdje, iako se uglavnom ne bavim lokalnim temama, ali onako, svedene su uglavnom na nekakve presice, na puštanje nekakvih onako nekritičkih priopćenja, evo. A istraživačko novinarstvo, ako na stranu maknemo kolegu Marija Pušića, koji doduše više se bavi u Jutarnjem listu, više se bavi nad lokalnim temama, puno manje lokalnim, istraživačko novinarstvo de facto ne postoji, a što se tiče nekakvog političkog komentara s izuzetkom Tihomira Ivke na K-portalu, koji opet s druge strane nije toliko redovit u tome, dakle mislim da osim njega i hoću reći, Bakićev rad danas onako izgleda da je kao nekakav atavizam ono, u novinarstvu. I mislim da nije njegov problem samo u tome što on dosta usamljen u tom poslu. Nije čak ni to što ne radi u nekakvom mainstream mediju, jer danas u današnje vrijeme interneta, društvenih mreža i tako dalje, nikad zapravo nije lakše bilo doći do čitatelja. Međutim, problem je u tome što ja mislim da Marinov rad izaziva premalo feedbacka u odnosu na ono koliko on to i svojom kvalitetom i pogađanjem tema zaslužuje. Jer, opet kažem, masu tih kolumni sam čitao direktno kad su izlazile na portalu Aktivire Karlovac i tamo, što dosta loše, imaš onaj broj koliko ti je kliknuto puta na određeni tekst. To su onako, mislim, šta znam, dosta loše brojke. Ono, stotinjak ljudi, puno vas je sad tu više nego što su mnogi od tih kolumni ljudi uopće pročitali, evo. A mislim da zaslužuje to sve skupa na mjeru više. Inače, taj problem je i sam Marin u svojoj knjizi dosta dobro uvodu jedna od kolumni iz 2017. dosta dobro detektirao, pa bih pročitao taj dio. Dakle, on je napisao, Karlovac ima mnogo problema, a najveći njegovi su vlast i opozicija. Vlast je veliki problem jer je uspjela u naumu da uspava politički i javni život Karlovca i od njega napravi nedinamičnu sredinu, a da je Karlovac nedinamična sredina ne mogu osporiti često vrijedna po vlast benigna djelovanja civilnog društva. Zajednica bez opozicije i javnosti nije dobra zajednica, čak uopće nije zajednica, osim možda hrvatska i demokratska. Dakle, evo. Nekoliko stihova. Kažem, mislim da su Marinove kolumne stvarno jako puta, u najvećem broju slučajeva mogu biti dobar temelj za nekakvu kvalitetnu diskusiju o nekim gradskim temama, ali ona, opet kažem, nažalost u velikom broju slučajeva izostaje, a izostaje zato što je ta karlovačka javnost stvarno potpuno pasivizirana. Evo. Što se tiče samog sadržaja knjige, bila je, mi smo razgovarali, Darko i ja baš, da li je trebalo ići na stvari, znači napraviti neku selekciju kolumni ili pustiti sve ovako manje više ono, znači da ideš na nekakav the best of ili da ide ovako u džutvore manje više sve što si napisao. I postoje u određenim situacijama čak dojam da kao da Marin plagira u tom dijelu sam sebe, se vrti stalno oko nekakvih dosta sličnih tema, međutim, i to je zapravo, mislim da je to trebalo tako biti, jer ako bi se ova knjiga promatrala kao nekakva, ne znam, lenta vremena u Karlovcu, ona nažalost pokazuje da se u Karlovcu jako mali broj stvari mijenja, a pogotovo jako mali broj stvari se mijenja na bolje. I sad tu postoji ta vječna Marinova kolumnistička fascinacija sa jednim imenom i dva prezimena, jer ime je Damir, inače lijepo pozdravljam. Ime Damir, prezimena su Jelić i Mandić. I kažem, površnjima to može izgledat ko nekakva ono fiksacija, međutim, po mojem mišljenju ono pokazuje isto da Marin dobro razumije tu neku osnovnu, kako se to popularno kaže, watchdog funkciju novinarstva, gdje svaki pošteni novinar, prema mojem mišljenju, mora biti oporba svakoj vlasti. A isto tako i svaki potez bilo koje vlasti ima, jednostavno se mora naći pod povećalom javnosti, odnosno novinara kao njihove produktne ruke. A što se tog tiče, inače bi, kad malo sad pričamo o davninama, ispričam jednu anegdotu iz vremena tog Karlovačkog lista kojeg sam spomenuo, koji je počeo izlaziti 96. godine i u svojim prvim tim godinama je bio, živio u to, kako se danas popularno kaže, tvrdoj kohabitaciji s tadašnjom vlašću gradonačelnika Branka Vukelića. I mi smo tada, kao Karlovački list, onako stvarno dosta smo tog čovjeka i njegovu vlast, što bi se reklo, razvaljivali. I mislim da mu nije bilo baš previše svejedno, ono, svako jutro kad dobije ured novina na stol, nije mu bilo baš svejedno šta će pisati taj dan u novinama. Međutim, onda je došlo do jedine promjene vlasti u ovoj demokratskoj karlovačkoj povijesti. 2001. godine Karlovac je preuzela SDP-ova tada koalicija na čelu sa Božom Jokom. I mi smo jednostavno nastavili raditi na potpuno isti način, samo što predmet našeg interesa više nisu bili, ne znam, Branko Vukelić i Marko Marić, nego su bili Božo Joha, pokojna Anika Mamić i ta ekipa, jel? Dok je bila živa, ne? Molim? Dok je bila živa. I uglavnom, nakon jednog 3-4 tjedna su, imali smo par kritičkih tekstova prema njima, nakon jednog 3-4 tjedna oni su tražili sastanak u našoj redakciji sa našim uredništvom. I doslovno je postavljeno pitanje, ono, ljudi, šta je vam ono, kako to pišete, zar vi niste naši? Zaista, to je bila živa istina i ta rečenica onako dosta govori o tom političarskom ono, mindsetu na ovim našim prostorima. To se, nažalost, nije promijenilo do dana današnjeg, tako da ja zaista ne mislim da Marin ima neku fiksaciju na dvojicu Damira, nego da jednostavno ta dvojica Damira su politički subjekti o kojima treba... Oni imaju fiksaciju na nas. Tako je. Evo, uglavnom, da ne duljem više, ja Marinu čestitam na izdavanju knjige, jer to je uvijek kad se izda neka knjiga, je to velika svečanost, pogotovo iz moje perspektive kad se izda knjiga koju je napisao nekakav novinar i knjiga novinarskih radova. Što se tiče nekakvih želja, ja bi Marinu poželio da i nastavi biti ovako slobodan u svojem radu. To je prva stvar. Druga stvar, iako se ona možda kosi sa ovom prvom stvari, da za svoj novinarski rad opet konačno počne raditi i za plaću nekako. mislim da je to bilo dosta dobro. Tako, treća stvar je da taj njegov rad koji zaista vrijedi, po ovom dugom mišljenju, da počne dobivati taj zasluženi kvitak. A opet kažem, ova brojka večera govori da bi to moglo biti tako i da bi se moglo zaista nešto dogoditi u tom smjeru koji je kolega Laj rekao. Dakle, pokreni Karlovac, super. Hvala vam lijepo. Želite pjevati. Imaš biti s tom grozic. Moj dom je dole u predgrađu, od centra prema zapadu, gdje sunce sja, kad zalazi, gdje sunce sja, samo kad zalazi. Moj dom je tamo gdje si ti, moja draga ljubavi, moj dom je tamo, tamo gdje sam ja, takva je tvoja sudbina. Tu ne može ništa niti Bog. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Na mojoj kući tri parole. Hoćemo živio i dole, na fasadi, odmah iznad rata i rupe od metka iz prošlog rata. Noćas ću preći granicu, okrećem novu stranicu i u lokalu pored stanice ja pjevam da pucaju mašnice. Tu ne može ništa niti moj. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Evo, Damir skoro da mi je dijelom uzeo riječi iz usta, ovaj, gotovo isto iskustvo sam planirao ja ispričati sa Večernjim u tom periodu i dok je Marin pisao i kad sam ja imao kolumnu jako oštru protiv HDZ-a, ali nikad tako loše reakcije i napade i kritike nisam dobio kao kad sam se usudio imati kolumnu protiv tadašnje opozicije. Dakle, to je jedna stvar na kojoj se treba svakako raditi, a htio sam se nadovezati sa tim i da sam ja rekao Marinu da knjiga je naravno većinom o lokalnoj sredini, ali nije samo o lokalnoj, ovdje ima kolumni kojima je pratio zbivanje na hrvatskoj političkoj sceni, pogotovo oko parlamentarnih izbora, pogotovo oko periodu onog kohabitacije HDZ-a i Mosta, stvaranja te vlade, Karamarkove vlade, pa ja sam mu preporučio da ovaj neki drugi dio bude knjiga kolumni o pokorenoj državi. Dakle, da mislim da bi mogao jednako kvalitetno i jednako dobro raditi kolumne i na hrvatskoj nacionalnoj razini, naravno ne zapostavivši ni našu lokalnu. U tom kontekstu ali naš gost jedan nije vezan lokalno. Zahvaljujem gospodinu Hrvoju Zovku što se odazvao pozivu, dakle predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Hrvoje Zovko će također reći nešto o Marinu. Odošle knjige. Ja se ispričavam. Malo mi nezgodno, ali dobro večer, dobar dan svima. Još uvijek je dan, ali kad vamo po satu noće. Za početak, čas mi je biti ovdje. I hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Nisam imao uopće predodžbu koliko će ljudi doći. Ugodno me je iznenadilo. A kada me Marin zvao, bili došao na promociju, vrlo brzo smo se dogovorili. I ono što bih htio reći da kao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva ću sve učiniti da na jesen ova knjiga doživi svoju zagrebačku promociju u središnjem mjestu Hrvatskog novinarstva, a to je zgrada Hrvatskog novinarskog društva, koja ove godine obilježava 110 godina postojanja. Antun Gustav Matoš, jedan je od osnivača, ali Marija Juri Zagorka i sve ta velika slavna imena naše povijesti. Nisam planirao neki poseban govor, ali ću reći nekoliko stvari iz glave. Reći ono što govorim uvijek, ne podilazim nigdje kad dođem nijednoj sredini, nijednim ljudima. Dakle, ova knjiga ima odličan naslov, Pokoreni grad. Ova knjiga se može u bilo kojoj sredini promovirati u Hrvatskoj. Dakle, mi smo pokorena država. Može se u mom rodnom Imotskom, može se u Zagrebu, može se u Belišću, može se u Rijeci, u Zadru, Šibeniku, bilo gdje. Ovo je knjiga o sunovratu jedne sredine. Ja govorim ono iz nekog svog osobnog iskustva. Ima jedna zanimljiva stvar o 360. stranici. Marina, sam danas zezao, znaš što si napisao na 360. stranici, gdje govori o tome kako gradonačelnik čestita građanima Dan grada Karlovca, je li čestita građanima svima ili čestita svojim stranačkim kolegama. Dakle, ovo je vrlo važan jedan povijesni zapis o upropaštavanju jedne sredine kao Karlovac. O tome da mi živimo jednom jednoumlju. Mi jesmo 90. promijenili neki društveni i politički okvir, ali su metode ostale iste. Mentalni sklop je ostao isti. Dakle, danas će se juriti manjine, sutra ćete vi ili ja bilo ko doći na red. U onoj državi ako ste kritizirali sistem, bili ste protivnik bratstva jedinstva. U ovoj državi ako kritizirate vlast, ste protivnik te iste države. A država to smo svi mi. Mi smo svi, bez obzira na imena, prezimena, na regionalnu pripadnost, mi smo država. I mi smo taoci nesposobnih struktura koji 30 godina uništavaju ovu državu. Ljudi ne bježe iz ove države samo zato što nema posla, ljudi bježe iz ove države zato što je ovo društvo duboko nepravedno. Ovo društvo je nepravedno. I ovo društvo je frustrirajuće. Ja imam sina koji ima 20 godina, sutra da kaže da će otići iz ove države, ja se nadam da neće, ja se ne bi začudio. Ista stvar je s Karlovcem. Ista stvar. Dovoljno je pročitati dva teksta, dvije kolumne, da čovjek shvati o čemu se radi. Kao u nekom filmu, kad gledate Clint Eastwooda film, onda znate na početku ko je pozitivac, ko je negativac priče. Tako isto ovo. Dakle, propast, sunovrat. I složio bi se, neko je ovdje rekao, složio bi se od mojih kolega koji su prije mene govorili, dakle, ako se za 20 godina budemo pričali istoj stvari, nema spasa Karlovcu, nema spasa cijeloj Hrvatskoj. I tu neće ni jedini dva izbora riješiti, mi trebamo promijeniti cijeli narativ. Cijeli narativ. Mi smo duboko zarobljeno društvo, zarobljeno u svakom smislu. U svakom smislu. Sjetite se kad je bila korona, pa su govorili sad će izaći na vidjelo prave vrijednosti. Pa to su ljudi zaboravili za dva dana. Za dva dana. Ono što iz novinarskog kuta želim reći vrlo jasno, teško je biti novinar. Puno je teže biti novinar, uvjetno rečeno, u manjim sredinama nego u Zagrebu. Mi imamo Hrvatsko novinarsko društvo, naše ogranke, mi smo malo prije ovog skupa imali jedan sastanak, razgovarali smo o stvarima. Nas je sve manje, ne manje zato što ljudi ne žele, manje iz razloga zato što ljudi odlaze. Manje iz razloga zato što su novinarstvo je pod velikom presijom. Mi živimo u nenormalnom društvu u kojem pojedini visoki predstavnici katoličke crkve, predstavnici opozicije, predstavnici vlasti optužuju novinare da su krivi za sve. To je potpuno nenormalna situacija. Kao da su novinari izvršili sustavnu pljačku hrvatskog gospodarstva, kao da su novinari krivi za sve neuspjehe. Ali ono što vam ja želim reći kao predsjednik institucije koja postoji 110 godina, koja okuplja više od 2000 hrvatskih novinara i novinarki, je vi nama morate biti saveznici. Javnost je naš jedini saveznik. I tako i Marin kroz svoje kolumne zapravo traži da vi budete saveznici. Jer kad ne budu novinara, onda je totalni mrak. Ja ne mislim da su svi novinari divni, krasni. Ja kad govorimo o ozbiljnom novinarstvu, mislim o ozbiljnom kritičkom novinarstvu. Ne želim govoriti o huškačima, o brajačima krvnih zrnaca, o senzacionalistima. Ali govorim o tome da bi svatko ko pročita ovu knjigu i ko ode sa ovog skupa bi se trebao zamisliti gdje živi. I kako će budućnost vidjeti za sebe, za svoju obitelj, za svoju zajednicu. Ovo je knjiga propasti. Knjiga propasti. Jedan važan dokument. Ali na tom žgarištu ljudi bi se trebali zamisliti i jednostavno vidjeti što dalje. Ovako više ne može. Isto tako, što se tiče novinarske struke, mi stalno upozoravamo na težak položaj naših kolegica i kolega u lokalnim medijima. Dakle, jedna od najvažnijih stvari s kojima se bavi Hrvatsko novinarsko društvo su novinari u lokalnim medijima, koji su često izvrgnuti brojnim napadima, pritiscima, sudskim tužbama, posebice Zadar, Virovitica su neke crne točke, gdje se dogodi situacija kad vas neko prebije, kad vam neko prijeti, da u jednom danu vidite tog čovjeka po nekoliko puta, tu je sprega lokalnih šerifa koji uzurpiraju naš novac, lokalnih medija sa institucijama države. Mi samo trebamo shvatiti, čitajući ovu knjigu, da smo mi zajednica, mi smo država, a ti lokalni šerifi, mi nismo njihovi robovi, mi nismo njihovo vlasništvo. Bez obzira iz koje stranke, ova vlast na nacionalnoj razini se neodgovorno ponaša prema novinarstvu kao i prethodne vlasti. Kao i prethodne vlasti. Mi smo novinari, mi moramo propitkivati svakoga. Danas HDZ, sutra SDP ili prekustra neku treću vlast. Mi nismo društveno-politički radnici. Naš posao je da budemo na vašoj strani, a ponašanje hrvatskih političara u odnosu prema našim kolegicama i kolegama govore da oni uopće ne razumiju koji je smisao novinarstva. A smisao novinarstva je da služimo javnosti, a ne političarima. Ja sam uvjeren da će mnogi reći, joj, taj Marin se fiksirao, ne znam, nije na gradonačelnik. Pa Marin bi se fiksirao i da je gradonačelnik neki iz neke druge stranke. To je takav posao. To sam samo želio reći. Možda sam ispao depresivan, možda sam ispao tako pun neke crnine, ali naprosto to je tako. Mi živimo u društvu koje je nepravedno, iz kojeg ljudi bježe. Ja samo želim da se svi zamislimo u jednom momentu gdje živimo i čitajući ove kolumne i čitajući sve te stvari koje je Marin dosta emocija unio u to pisući, da vidimo ono gdje smo, što smo. Mi smo država, mi smo zajednica. Oni koji nas vode, loše vode ovu državu, loše vode nas u propast. I jednostavno zaključit ću još jedno što sam rekao, ova knjiga je idealna da se od Šarengrada do Konavala, od Pule do, ne znam, nije Osijeka, Splita, Zagreba, može se svugdje promovirati. Isto, samo neće biti Karlovac, sve ostalo je isto. A to je poražavajuće. Hvala vam puno. Evo, nadovezujući se samo na ovu, možda depresivnu, ali apsolutno točnu, odličnu poruku, gospodina Zovka, vratio bi se i na taj Spasimo Koranu koji je pokrenuo Marin. Želim reći, nije dovoljno zapravo da plješćete Marinu, da mu ostavite like na Facebooku ispod teksta, kupite knjigu, ali nije dovoljno da je kupite i pročitate, nego možete biti sudionici svega toga. Možete biti sudionici pokretanja i grada i države i mijenjanja nekih stvari. Kad smo kretali u taj Spasimo Koranu, svi su nam govorili na kraju će biti kako su oni rekli, ne možete ništa, ne možete ovo. Na kraju vas je 5000 potpisalo peticiju, nije sve gotovo, ali eto, još se borimo protiv idu stvari u našem smjeru i neće opustiti. Tako i neke druge stvari možete utjecati o kojima Marin piše. Pa za kraj, naravno, autor knjige, autor kolumni, Marin Bakić, pripremio je nekoliko pjesama iz zbirke. Hvala šefe. Da. Vi recite ako me ne čujete, molim vas. Jesi čujem? Hvala svima koji su govorili prije mene. Hvala vama na dolasku, svima koje je Lisa spomenuo na početku, da se sad ne ponavljam jer ću nešto pogriješiti. I svi su govorili iz glave, što nisam pretpostavio da će tako biti. Ja sam pripremio neki kraći osvrt sinoć, pa mislim da će u tom osvrtu biti sadržana i moje replike na ove primjedbe dane večeras na tribini. Primjedbe, opaske, ne? A taj ogled se zove Panj Marmontove platane, pa bih ga pročitao kad sam ga već i napisao. Francuzi su imali navadu da prometnice znače drvoredima. Tako je dovršetkom Luizijane, ceste koja spaja Karlovac i Rijeku, posađen drvored platana u dobu francuske vlasti i uprave maršala Marmonta. Točno 200 godina potom, Karlovačka gradska tvrtka Zelenilo je uklonila jedinu izvornu, preostalu platanu iz tog vremena. 35 metara visoko i 2 stoljeća staro stablo palo je šaptom zato što je lišće nekome smetalo ili iz nekog drugog idiotskog razloga. Platana nije uklonjena zbog bolesti, kako se tada tvrdilo, jer panj koji je opstao i koji je danas cinično konzerviran, eno ga je na samom početku tog drvoreda, s lijeve strane gledajući iz smjera središta grada, svjedoči i najvećem laiku za šumarstvo i biologiju da je stablo bilo zdravo. Kako je to stablo šaptom palo? Unatoč tome što je Marmontova aleja još od 1968. godine, barem na papiru, zaštićeni spomenik parkovne arhitekture. Da se to učini, bilo je potrebno uraditi preduvjete. Umrtviti politički život i kritičku javnost ne bi li se razgradio grad kao politička zajednica. Kada se to učini, lako je razgraditi identitet grada, što predstavlja posljednju fazu prevladavanja. Grad koji gubi svijest o samome sebi biva dugoročno pokoren. Upravo je o tome riječ u ovoj knjizi. O tome kako je Karlovac preuzela kasta povlaštenih koji žive izravno od javnih resursa. Pokrovitelj i saveznik te kaste je Hrvatska demokratska zajednica. Drugim riječima, ovo je knjiga o tome kako je građanstvo u gradu nekoć najpropulzivnije građanske kulture, u kojoj su dolazili živjeti i djelovati najveći umovi svoga naroda i vremena, kao što su Ivan Mažuranić, koji je tu napisao Smrt Smailage Čengića, ili grof Janko Drašković, koji je u Karlovcu napisao disertaciju, najvažniji politički dokument Ilirskog preporoda, deklasirano. No, za to nisu krivi, odnosno odgovorni samo spomenuta stranka niti ta kasta, nego je samo građanstvo koje nikako ili iznimno rijetko pruža otpor, te neinventivna, neozbiljna, neorganizirana, besplodna, taštinama opterećena politička opozicija. Sa svime time nema veze i to nikakve. To je glavna poruka ove knjige. Prihvaćajući da je to možda i egoističan motiv i da ovo može zvučati preuzetno, ovom knjigom se ograđujem pred sadašnjošću i budućnošću. Nekoliko je glavnih tema među ovim koricama i te se teme prožimaju međusobno. Prvo, bavim se tim odnosom kaste i ostataka građanstva. Odnosno, kako je ta kasta zauzela i zadržava svoj dominantan status izrabljivanjem javnih resursa i naslanjanjem na saveznike u privatnom sektoru. Kako je zavladala društvo. Drugo, tematiziram kako je od lokalne demokracije učinjena farsa, jer pasivno građanstvo mahom ne sudjeluje u izbornom procesu, s obzirom da se ne poistovjećuje s političkom zajednicom, jer, zna se, ona pripada kasti, pa samim time niti ne postoji. Odnosno, politička opozicija nema volje ili smisla da motivira podređeni sloj stanovništva da povrati svoju političku zajednicu, odnosno obnovi građansko društvo. Treće, tematiziram kako je zajednica razgrađena umrtvljenjem javnosti i kritičkog novinarstva, što se ne čini samo vulgarizacijom medija u vlasništvu grada Karlovca, nego i posebnim ugovorima grada Karlovca i županije Karlovačke s privatnim medijima. I to pazite sad za izvještavanje. Vlasti plaćaju medije da rade ono što mediji trebaju raditi po svojoj definiciji. Ali, naravno, to sada čine po ukusu vladajućih. Dakako, ti tekstovi koji su u biti plaćeni oglasi nigdje se kao tako i ne navode. Što više razmatram glavne učinke nezavisnosti tiska, sve sam više uvjeren da je ona najvažniji, da pače ključan sastojak slobode. Narod koji stoga želi ostati slobodan ima pravo inzistirati na da nezavisnost medija bude najvažniji, uistinu ključan sastojak slobode. Riječi su Alexisa de Tocqueville, koje kod nas više nemaju nikakvo značenje. Ili, uvijek ću se boriti za napredak i reforme. Nikada tolerirati nepravdu i korupciju. Uvijek se boriti protiv demagoga i svih stranka. Nikad pripadati niti jednoj. Uvijek se suprotstavljati privilegiranim klasama i otimačima javnog dobra. Nikad mi neće manjkati simpatija za siromašne i uvijek ću biti posvećen javnom dobru. Nikad neću biti puki izvještač. Uvijek ću biti drastično nezavisan. Nikad se neću plašiti i ukazati na ono što je pogrešno, kazao je čuveni američki novinar Joseph Pulitzer. A i taj je postulat pogažen u Karlovcu. Četvrto, razaranje ljudskog kapitala honoriranjem pokornosti i sankcioniranjem nezavisnosti je također jedan od glavnih mehanizama održavanja prevlasti i ono je također tematizirano. Peto, argumentiram zašto vladajućoj kasti odgovara spor razvoj ili pak stagnacija, optimalan razvoj, onaj koji bi podrazumijevao pravovremeno i potpuno oplođivanje potencijala, bi ugrozio njezin status, pa se održava postojeće stanje ili uvode nepravovremeni i mali pomaci. Šesto, tematiziram obračun s građanskom tradicijom koja se ne uklapa u nacionalistički narativ kojim se također posebno bavim kao legitimacijom SKHDZ-ovske vlasti ili ti kastinske prevlasti. Ti su mehanizmi razgradnje političke zajednice stavljeni u puni pogon nakon što su, ne želeći, po provedenom četverogodišnjem mandatu u opoziciji, više ništa prepustiti slučaju. SKHDZ-ovci 2005. godine političkom korupcijom, koja je zainteresirala i Europsku komisiju, ponovno došli na vlast i od tada je ne ispuštaju. Na vlast je tada došao i glavni junak ili antijunak ove knjige, Damir Jelić. Ovo je sad ključan podatak. Najdugovječni lokalni vladar u povijesti Karlovca. Sama činjenica da je na vlast uspio instalirati Damira Mandića, koji je bez ikakvog zaplitanja rapidno napredovao od doseljenja preko zaposlenja, imenovanja za ravnatelja gimnazije Karlovac, gradskog vijećnika, predsjednika gradskog vijeća, predsjednika gradskog odbora SKHDZ-a, pa do mjesta gradonačelnika, predstavlja krunski dokaz razgrađenosti zajednice. Kao što je više puta napomenuto u knjizi, ta primjedba nije ksenofobna, odnosno taj njegov uspon ne govori ništa o zatvorenosti ili otvorenosti Karlovca prema došljacima, nego otvorenosti, odnosno zatvorenosti grada prema pripadnicima građanskog sloja, neumreženima, onima koji nisu dio vladajuće kaste. Teško je zamisliti kako bi izgledao vulgarni način provedbe kastinskih interesa od Jelićevog. Ova knjiga je puna primjera njegovog isključivog, gotovo pa sumanutog stila vladanja i njegovih neostaljeničkih politika. Pri čemu je najplastičniji izraz njegovo zalaganje za vertikalu vlasti od mjesnih izbora do državne razine, kao da tu vertikalu nismo imali 45 godina. Sve je bilo podređeno njegovim političkim ambicijama, njegovoj vlastohlepnosti i interesima njegove stranke. Upravo činjenica da je s krajnje primitivnom i demagogijom i prozirnim opcinarstvom te odsustvom optimalnog razloga uspio toliko dugo zadržati vlast, učvrstiti je još jedan dokaz razgradnje političke zajednice. Ovom knjigom sam ujedno htio, opet možda preuzetno, osigurati da taj dio povijesti grada, ta njegova vladavina u budućnosti ne ostane zaboravljena i bez komentara iz realnog vremena. Nisam htio da nakon svega ona pusti dužnosti, pa da se sve to stavi pod tepih i prepusti zaboravu. U medijskim izvještajima prikrivenoj propagandi i ili arhivski nepouzdanom internetu. Unatoč tome što već postoji spomenik njegove epohi, panj Marmontove platane. Ne samo da prepuštam ocjenu smisla knjige i kvalitete rukopisa drugima, nego i molim da javno preko portala Radija Novina ili na društvenim mrežama iznesete svoje dojmove, pozitivne ili negativne, o knjizi s nadom da će to uzrokovati ozbiljnu raspravu o njezinim temama i time reanimirati javnost bez koje nema niti zajednice, niti optimalnog napretka. Zahvaljujem. Dakle, totalna dekonstrukcija. Ja nemam, ali ako može. Meni su ukrali. Možete ga meni dati. Evo, kraj će nam Milan Prša, Bob Milan, odsvirati još jednu skladbu od Boba Dilana, Hooker, ove talike. Još jednom vas pozivam tamo na drugom kraju dvorane, kupite svakako Marinovu knjigu. Stvarno je jako, pa Marin je zamolio da sad ne budu baš ovako klasična pitanja, ali svi koji kupe knjigu ga mogu i pitati nešto tako. Da. I dobit ćete i potpis. Možemo vam se i mi potpisati ako želite, ako nije sad, ako nećete njegov potpis. Može. Evo na kraju, ja još ako mogao. Prvo si mi, drugu sam ti kupio. Ovdje da sam skratio ovaj pjesak prije, da ima minutu fore. Marin voli country. Marin svira gitaru i pjeva. Marin radi prepjeve pjesama. Radim to i ja i volim country isto i to nas je u principu spolo, spolo nas je ova pjesma. Pjesma se zove Highwayman. Inače pjevaju Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson i naravno Johnny Cash. Pjesma govori o četiri lika koje imamo u svakom gradu. Drumski razbojnik ili odmetnik, mornar, frajer koji gradi branu i na kraju astronaut. I sve ih možemo prepoznati, ja se nadam samo ovoga, astronaut je onaj koji igra bez fige u džepu, ako me kužite. A direktni je potomak onog odmetnika. Pa ono, da se nađemo za koju godinu malo više astronauti, a malo manje onak prikovani za zemlju. Onda ide ta pjesma i to je bila pjesma u principu gdje smo i Marin i ja kliknuli, gdje sam negdje to svi, on je rekao pa gle pa ti to znaš, ja sam njemu rekao pa gle pa ti to znaš. Tako da ako nije problem, još jedan put samo aplauz za autora. I za naše dragi gosti. I za koliko dana znači promocija Marinovog CD-a. Radiš rebeđe, ne spava mi. I was a highwayman on the coach road I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, and I was born upon the tide, and with the sea I did abide. I sailed a schooner round the horn to Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a boat. When the yard broke off, they said that I got killed. Ja znam Duca, rekao mi ovce prije ovog, da mi je super komentar. I was a damn builder, across this river to be wide, where steel and water did collide. Place called Boulder on the wild Colorado, I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound, but I'm still around. I'll always be around, and around, and around. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman. Kremu zimu. Huh? Kremu zimu. Or I may simply be a single drop of rain. Schmidt te probeer. But I will remain. And I'll be back again. And again. And again. I'll be back again. A sad sipam knjigu. Marin, ono će biti još vremen, mi dolazi tek za 15 godina, moći se kupiti još knjigu. Ne znam, ne još da snim kod mora. Nije još, za moj. Može, da, paču, da. Kome ću napisati? Franci Blašković. Franci Blašković? Mislite na pivača?